第三十二课，读经，224页，创世纪第六章第一到第八节。 Vayehi ki hechel ha'adam la'rov al pnei ha'adama, uvanot yuldu lahem. Vayir'u v'nei ha'elohim et benot ha'adam ki tovot hena. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי ואדם לעולם בשגם, הוא בשר. והיו ימיו 120 שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם. וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ. ויתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד אוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. ונוח מצא חן בעיני אדוני.